Jan, tik pial. Jan indye. Mbibu warmu. Ndiya ipo yali ntiena ke inda tien tuwambiari. Liatie ke yuwa ntien ti tuwambiari, tipia ochanda mbalo, tiba utien kani. Yesu Kristi oni tenka. Wan ntie ichanda mbani parli ti tuwambiari po. La atie ti ya tuwambiari bebe po ka, ama nganduna ya kuri ya tuwambiari po. Yala mba doari kiribana utien ntieline. Tia kubi obal mama. Yuantua mbano kina kubi obal mama otie tuofadano. Imo mwanaye onini. Ama yuankubi o mama otie nbuwamye opalini mwani kidari kyanyi. Yeni tibana kiri ye onini. Lipun ke yuan yeri ko ye onini ya kyuwa na wani odiro ndenkyuwa mama. Mbuakaba. Mi diya ipo bal mapamka. Metie bal makpelema. Yimpia yam hal mi kikilima. Me bal makpelema, yen tie yinde mbari ya mama. Ba yeni, ndia yipo bal mapama. Ya men doar krisiti nini, leni ya nini. Kelima, le bigli pendi, mi yem mwa mi yendino. Yuan tuwa ko ye mi yem mani, kenan nan o kilo, o da yele bigli ni. Yuan buo kilo, o ye mi yem mani, tingbal bon kiyo nini. Ama yuan nan o kilo, yele bigli ni. O chuoni biiri ni kaaba wanchana kani kelimali biiri ten ko jwa mbe buar mu ndia yipo kelima iba ituom biar suri kelima Jesu yelpo yimba bibamba ndia yipo kelima ibani yuan ye halbe kilima yimba bijawaba ndia yipo kelima ipari obiaro yimba abiwala ndia yipo kelima iban ba bibamba ndia yipo kelima ibani yuan ye halbe kilima Bijawaba, ndendia yipo kelima ipio furu, utienma moye yinini, yigo pari obiaro. Yinda buwamane nganduna le yarenye liyeni. Yuambuwa nganduna wapia buwama bapo palini. Kelima yarenye nganduna nukuli, tikba nani bombu wakala, lenonuni bombu wakala, lemye mja pari. La anyano tienkan, lenyanganduna ni. Nganduna pendi, obombu wakala moko pendi. Ama yuantie ndo tien yambuwama baye hali ya yugunu kuli. Yimba abiwala mejuor mi yonu nani yibarka kristi ye ka ba kiwa to ba mola kristi ye ka biye bonkiala la ya pote banka mejuor mi yonu nani kristi ye ka biye ni de nyanti siga ama ba den tier siga ya ba kirma biye den tier siga ya ba bi ba yelenti ama ba nyanti siga ye ni doar ka bu kule na tieti ya ba ama yim woni yiba utien fom yuwa yuanten kay kul piam banma Minden diya yipo yeni la atye ke yibani imo mwanka. Ama kirma yibani imo mwani. Kigo banka faam bakul kinyani imo mwanka. Mwen tiye otuwa fadano. Kal yuan niya ke Jesu kiti otiye nungani yuwa. Wanin tiye krisi yeka. Wan yuan niya ba lembijwa. Yuan niya bijwa kuli niya ba moko. Yuan tuwa bijwa kuli opia ba moko. Yim yapo lipundi yinde mbari ya hal mikilima inya yeyi nini. Le atye ke yinde mbari ya hal mikilima yeyi nini. Yimoko ba ye bijwa len ba nini. Wani nianti yalin tie yam yalin kangbeni. Nden diya yipo mina ama ama kirma yabin yandi yapo. Ama yim wani yinde mba mifuom yam yeni ye yi nini kilago tieti lade bango bangyi. Kirma mifuoma yamin bangyi libon kule tie momon dano ka tie fa dano. Lan yapo yin ya ye o nini nan wan bangyi mama. Lan wani mbe buwarmu. Yiya ye onini. Ko mba dore ya yonu tin ya pia lipa pali. Ko gwa kiwam dali tinda jie ife. E ya ban ko tiege yimban manke yuan tiende ya lintie okul tie wammal yuwa.